mucize nedir diyor. Evet. Bunlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik davasını ispat için Allah'ın yaratmasıyla meydana gelen şeylerdir. İslam akidesi şudur. Kainatta her hadiseyi, her işi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Biz bunu ispat edebiliriz. Allah'ın yaratmasıyla her hadise meydana gelir. Yemeler, içmeler, yatmalar, kalkmalar birer fiil ise bunlar Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla meydana gelir. Bunlar adiyattır yalnız. Esbapla mukareneti vardır. Ağız harekete geçince tükürük bezleri su ifraz etmeye başlar. Mide faaliyete geçer derken bağırsaklar harekete geçer. Hazım cihazı çalışır ve derken hazım olur. Esbap dairesi içinde olur. Fakat insanın bu yapılan işler içinde hiçbir müdahalesi yoktur. Adeta kendi kendine otomat işliyor gibi işleyiverir ve insanın düşündüğü şeyler kendi kendine halledilir. Bu adi işleri Allah Celle Celaluhu sebeplere bağlamış, sebepler içinde yürütüyor. Öbürleri de fevkalade işler, adi işler değil. Bizim normal göreceğimiz şeylerden değildir. Mucize. Mesela parmaktan suyun akması mümkün değildir. Adiyat içinde eşi yoktur. Ama bu adiyatı bu kanunlarla böyle yapan, yürüten Allah Celle Celaluhu fevkal kanun. Bazen de nebisinin parmağından su akıtıverir. Mesela bazı ilim adamları otun, ağacın vesairenin ileride konuşabileceği kanaatindedirler. Hatta bilim teknikte okuduğum bir yazıda ileride belki ağaçlar otları konuşturmak mümkün olacaktır diyorlar. Hatta bir aletle bir yaprağın, ot yaprağının yanında harpten vesaireden, vuruşmadan bahsedildiğinde onda bir takallüs durumu müşahede ediliyor. Demek ki harpten hoşlanmıyor. Suhtan bahsedilirken, böyle hoşa giren şeylerden bahsedilirken de kendini bir salıverme meselesi müşahede ediliyor. Ama bunlar aletlerle tespit ediliyor. Hatta bazı kimseler iddiayı ilim adına çok daha ileriye götürerek ileride taş, ağaç, toprak vesaire hepsi ses verecektir diyorlar. Demek ki hayır efendim bundan bu ses çıkmaz demek esasen kör bir iddiadır, mesnetsiz iddiadır. Allah Celle Celaluhu istediği zaman hepsi olur. Onun için hurma kütüğü inler yani. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın müfarakatından inler. Ama adiyat içinde bunun emsalini bulmak şu anda biraz zordur. Beşer, mucizelerin bulunduğu son sınıra kadar belki gidecektir ilim sahasında. Ama mucizeler daima fevkal beşer, beşerin takatının üstünde olma durumunu muhafaza edeceklerdir. Çünkü peygamberin peygamberliğine delildir. Mucize şudur. Nebinin nübüvvetini ispat etmek için Allah'ın yaratmasıyla peygamberin elinden meydana gelen harikulade iştir. Allah Celle Celaluhu sevdiği peygamberinin peygamberliğini onların kafasında tespit etmek, perçinlemek için harikuladeden bir kısım şeyler yaratır ve tespit buyurur. Kaldı ki emsalini keramet şeklinde izhar eden çok veliler vardır. Biz pek çoklarını gördük. İçimizi okumadan bilmem neyimize nüfuz etmeye kadar, kalbimize nüfuz etmeye kadar pek çoklarını şu asırda dahi müşahede ettik. Fakat bunlar objektif şeyler olmadığı için tabi ben burada ispat sadedinde akıl mantık zaviyesinden ve seviyesinden meseleleri anlatırken bunları anlatmaya mahal yoktur.